تضییف سخن هامان علیه اللعنه. دوست از دشمن همی نشناخت او، نرد را کوران کج می باخت او. دشمن تو جز تو نبود ای لعین، بی گناهان را مگو دشمن بکین. پیش تو این حالت بد دولت است، که دعادو اول و آخر لت است. گر از این دولت نتازی خزان، این بهارت را همی آید خزان. مشرق و مغرب چو تو بس دیده اند، که سر ایشان زتن ببریده اند. مشرق و مغرب که نبود برقرار، چون کنند آخر کسی را پایدار. تو بدان فخرآوری که از ترس و بند، چاپلوست گشت مردم روز چند. هر که را مردم سجودی می کنند، زهر اندر جان او می آگرند. چون که برگردد از او آن ساجدش، داند او کان زهر بود و موبدش. ای خنکان را که زلت نفسه، وای آن کس سرکشی شد چون کهو. این تکبر زهر قاتل دان که هست، از می پر زهر شد آن گیج مست. چون می پر زهر نوشد مدبری، از طرب یک دم بجنباند سری. بعد یک دم زهر بر جانش فتد، زهر در جانش کند داد و ستد. گر نداری زهریش را اعتقاد، کو چو زهر آمد نگرد در قوم عاد. چون که شاهی دست یابد بر شهی، بکشدش یا باز دارد در چهی. ور بیابد خسته افتاده را، مرهمش سازد شه و بدهد عطا. گر نه زهرستان تکبر، پس چرا کشت شه را بی گناه و بی خطا؟ بیندگر را بیز خدمت چون نواخت، زین دو جنبش زهر را شاید شناخت. راه زن هرگز گدایی را نزد، گرگ گرگ مرده را هرگز گزد. خضر کشتی را برای آن شکست، تا تواند کشتی از فجار رست. چون شکسته می رهد اشکسته شو، امن در فقر است اندر فقر رو. آن کهی کو داشت از کان نقد چند، گشت پاره پاره از زخم کلند. تیغ بهر اوست کو را گردنیست، سایه کفکنده است بر وی زخم نیست. بهتری نفت است و آتش ای قوی، ای برادر چون برازر می روی. هرچه او هموار باشد با زمین، تیرها را کی هدف گردد ببین. سر برآرد از زمین آنگاه او، چون هدفها زخم یابد بی رفو. نردبان خلق این ما و منیست، عاقبت زین نردبان افتادنیست. هر که بالاتر رود ابلهتر است، استخوان او بتر خواهد شکست. این فروع است و اصولش آن بود، که ترفع شرکت یزدان بود. چون نمردی و نگشتی زنده زو، یاغی باشی به شرکت ملک جو. چون بدو زنده شدی آن خود وی است، وقت محض است آن شرکت کی است. شرح این در آینه اعمال جو، که نیابی فهم آن از گفتگو. گر بگویم آنچه دارم در درون، بس جگرها گرددن در حال خون. بس کنم خود زیرکان را این بس است، بانگ دو کردم اگر در ده کس است. حاصل آن هامان بدان گفتار بد، این چنین راهی بران فرعون زد. لقمه دولت رسیده تا دهان، او گلوی او بریده ناگهان. خرمن فرعون را دادو به باد، هیچ شهر را این چنین صاحب مباد.